Bismillah. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmışsa ona kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Rabbimize ne kadar şükretsek azdır kardeşlerim. Bizlere Müslümanlık nimeti veren, hidayet eden, yediren, içiren Rabbimize hamdü senalar olsun. O bizlere hidayet etmese biz hidayetin ne olduğunu bilmezdik. O bizleri doyurmasa biz yiyeceği nereden bulacaktık? Allah Azze ve Celle hepimize mağfiret etsin. Sevdiği amellerin sevgisini, sevdiği insanların sevgisini nasip etsin. Evet, bugün Ramazan ayının ikinci gününü de, ikinci orucu da tuttuk. Rabbim hepimizin ibadetlerini kabul eylesin. İftar veren kardeşlerin iftarlarını kabul etsin. Misli misli karşılığını cennette Rabbim Sübhanehu ve Teala versin. Evet kardeşlerim, Ramazan sohbetlerine kısa kısa devam edelim inşallah. Ramazan'da neler yaparsak hayırlı olur veya nasıl bir program yaparsak daha iyi geçer diye devam ediyorduk. Aynı konu üzerine devam edeceğiz inşallah. Ramazan ayı bildiğiniz gibi Kur'an ayıdır kardeşlerim. Maalesef Ramazan dışında Müslümanların yaşantısı Kur'an'dan kopuk, Kur'an'ı bir yaşantının dışında olan ve Kur'an'la sanki hiç haşır neşir olmayan bir şey sergilemekte. Yaşamış olduğumuz asrın en büyük fitnelerinden birisi çağdaşlık adı altında televizyon, internet, televizyon, medya. Müslümanları maalesef her şeyi kolaylaştırmasına rağmen dinlerinden maalesef uzaklaştırdı. İnsanlar Allah'ın kitabını alıp ellerini okumuyorlar. Aleyhissalatü vesselamın sünnetini ellerini alıp okuyup öğrenme yoluna ne yapmıyorlar? Gitmiyorlar. Bu medyanın getirdiği kolaylık aslında her evde, her köyde, her dağın başındaki insana çok rahatlıkla erişebilecek kolaylık olmasına rağmen maalesef insanlar bunu hayırda değil, şerde kullanıyorlar ama hayra gelince o kadar dikkat etmiyorlar. Kardeşlerim, Kur'an Rabbimizin bizimle konuşmasıdır. Ruhun kemale ermesinde çok önemli bir adımdır. Bu Ramazan ayında da Kur'an'a yeni bir yolla sarılalım, düzenli olarak Kur'an okuyalım ve okuduğumuz Kur'an'ın zamanını uzatalım, okuduğumuz surenin ne manaya geldiğini düşünelim. Rabbimizin bize vermiş olduğu emirlerin, nehilerin, tavsiyelerin neler olduğuna bakalım, öğrenelim. Düzenli olarak okumuyorsak, düzenli olarak okumaya gayret edelim. Ve her gün öylesine açtığımız bir sayfanın devamını getirerek Rabbimizin göndermiş olduğu kitapla haşır neşir olalım. Aynı zamanda Rabbimizin indirmiş olduğu Kur'an'ın neyle alakalı olduğunu, bu alakaların bize ne faydası var? Nasihat mı, emir mi, geçmişin kıssası mı, bizlere bildirilen bir şeyler mi? Bunların üzerinde oturalım, düşünelim. Bakın, bize kadar yeryüzünde o kadar çok insanlar yaşadı ki ve hepsi ulaşabilecekleri belki de en üst zirvelere kadar ulaştılar. Yeryüzünde deptebe içinde yürüyenden, ben ilahım diyenden, dünyanın en zengini benim diyenden, en güçlü benim diyenden, veya her türlü günah açıkça işleyen insanlardan kim kaldı? Sadece bunlardan bize ne var? Birer ibret, sonlarının ne olduğunu anlatan kıssalar var kardeşlerim. Yine her kavme gönderilen peygamberler ve o peygamberlerin kavimlerine anlattığı, indirdiği, tavsiye ettiği, Rablarının emirlerini bildirdiği noktalar var. Bunları teker teker okuduğumuzda imanımız ne yapacak? Kat kat artacaktır. Ahirete bakışımız ne yapacaktır? Düzelecektir. Yani ruh yapımız düzelecek kardeşlerim. Ruhun düzelmesi Kur'an'ı okumaktan geçer. Kur'an inananlar için bir şifadır. Yolunu kaybedenler için nedir? Yol göstericidir. Bilgisizler için nedir? Bilgi kaynağıdır. O yüzden Kur'an'la haşır neşir olmanız hem yaşantınızı, hem ruhi yapınızı, hem aile yapınızı ne yapacak? Düzeltecektir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Şimdi şeytanın mızmarı olarak bir müzik var biliyorsunuz. Müslümana sorulmaz, müzik mi Kur'an mı diye. Maalesef nerede, hangi ortamda olursa olsun bir müzik çaldığında Müslüman da dahil hiç kimse ne yapmıyor? Rahatsız olmuyor. Hatta dinliyor. Ama hangi ortamda olursa olsun bir Kur'an çalsın, Müslüman dahi ne yapıyor? Rahatsız olabiliyor. Müslüman Kur'an'dan rahatsız olmamalı kardeşlerim. Müzik Kur'an'ın karşısında sanki şeytanın oluşturduğu bir alternatiftir. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi şeytanın mızmarıdır, düdüğüdür diyor. Öyle bir hale gelmiş ki müzikle şeytan her türlü küfrü, her türlü günahı, her şeyi ne yapabiliyor? Bir insana mübah kılabiliyor, kolaylaştırabiliyor veyahut direkt hayallerini bozup o günaha düşürebiliyor. Ama Kur'an böyle mi? Ruhu karışık, hafızası karışık veya hasta olan veyahut başı ağrıyan veya bir sıkıntısı olan, ruhu darda olan bir Kur'an okuduğunda ne oluyor? Bir rahatlamaya başlıyor. Kendisinde ne yapıyor? Bir kolaylık olmaya başlıyor. Allah Azze ve Celle'nin emirlerini, nehilerini bir de öğrendiğinde kişi daha farklı bir ortama ne yapıyor? Gidebiliyor. Öyleyse kardeşlerim Rabbimizin kitabından haşır neşir olalım. Onu okuyalım. Okumaya zaman ayıralım. Ve günlük olarak bir dakika başlayın, iki dakika başlayın, beş dakikaya çıkın, on dakikaya çıkın. Ama muhakkak Allah'ın kitabını okumaya gayret edin. Bu sizin faydanıza. Çünkü inanan bir insan ilimli ve bilgili olmalıdır. Allah Azze ve Celle'den en çok korkan kimlerdir? Bilen insanlardır, alimlerdir. Cahiller korkmaz, çok rahatlıkla ne yapar? Günah işler, işleyebildiği kadar işler. Ama Allah'ın dinini öğrenen, onu tahsil eden insan öğrendiği kendisini ne yapar? Birçok şeyi yapmaya mani kılar ve Allah korkusunu artırır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine Ramazan ayında başkalarını ihmal etmeyin kardeşlerim. Aileden uzak olsun, akraba olsun, konu komşu olsun, düşkün, ihtiyaç içinde insanlar olsun, problemli insanlar olsun, Ramazan'da daha bir hassasiyetle, daha bir gayretle onlara yardımcı olmaya çalışın. Çünkü bu yapacağınız, onlarla kuracağınız ünsiyet hem sizin imanınızı artıracak, hem salih amellerinizi artıracak, hem de Müslüman olduğunuzun ne yapacaksınız? Gururunu yaşayacaksınız. O insan daha benim de bir kardeşim varmış, bak bana da elini uzatıyormuş diyerek ne yapacak? Müslüman olduğundan sevinç duyacak kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün iki parmağını birleştirerek yarın kıyamet gününde öksüzü, yetimi sevindiren şu iki parmağın diyor bana yakın olduğu gibi cennette ne olacak? Yakın olacak diyor. Hoş geldiniz kardeşlerim. Evet. Yine akrabalık bağlarını kesmeyin diyor. Bakın hazır Ramazan ortamı, akrabalarınızı, konuyu, komşuyu İftara davet edersiniz, sahura davet edersiniz. Onların ihtiyacı varsa ihtiyaçlarını giderirsiniz. Fıtır, sadakanızı, zekatınızı verirsiniz. Onların gönlünü hoş ettiğinizde Allah Azze ve Celle'nin rızasını yanı başınızda bulacaksınız kardeşlerim. Allah hepinize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Sabah dükkana giderken Hacı Bayram'ın o bahçesinde bir sürü yaşlı veya ihtiyaç içinde olan insanların oturduğunu gördüm. Ulan sabah sabah bunlar niye oturuyor ki dedim. Sonra bir adam geldi. Bir sürü koliler getirmişler. Paketler hazırlamış. İşte sabundu, bir şeylerdi. Hepsine böyle düzenli şekilde dağıttı. Adam gitti. Şimdi giderken adamın yüzüne baktım. Yaptığı şeyden almış olduğu bir haz vardı, bir güzellik vardı. Oradaki insanlar önce sevinçten aldılar. Sonra baktım, kiminin hoşuna gitti, kiminin gitmedi. Hani aldığı şey, sen devam et Allah razı olsun. Hani ihtiyacı olur da önce almaya seviniyor, sonra içindekine bakıyor ihtiyacın var mı yok mu tipinde. Ama neticede yapılan iş her zaman hayırlıdır. Yine orada bir vakıf var. Ramazan dışında kardeşler, herkes evinde yemeğini, yiyeceğini yapar, getirir. Orada ne kadar fakir, fukara varsa, kadınlar ayrı, erkekler ayrı, onlara yemek verilir. Ramazan ayında da öğlen saatinde onlara hep ekmek pide dağıtılır. Yani bu yapılan muhakkak hem onların ruhuna hem de yapılanlara ne yapıyor? Fayda veriyor. Eğer bunlar yapılmazsa, yani sadaka, zekat, infak müessesesi çöktüğünde o toplumda kargaşa meydana gelir. İhtiyaç içindeki olan insanlar ne yapar? Zengin veyahut yaşantısı, hayat standardı yüksek olan insanların malına göz diker. Evine girer, arabasına girer, eşyasına, deposuna göz diker ve her tarafta hırsızlık ne yapar? Alır başını gider. Düşünün, yaşamış olduğumuz şu topraklar İslam hamuruyla yoğruldu değil mi? Ama biz birçok şeyi ihmal ettik. İslam'ın beş binasından sadakayı, zekatı, infakı ihmal ettik. Bakın yaşamış olduğumuz toplumda suç oranına bakın. Hırsızlık nedir? Birinci sırayı teşkil ediyor. Sırf benim evime 9 kere hırsız girdi. Hala gene girmiş, köstebek gibi yaptılar. Hırsızın yüzünden evimi bıraktım çıktım. Yani hırsız beni ev sahibi yaptı. Yani o kadar uğraşmama rağmen yakalansa bile devlet hiçbir cezai yaptırım yapmadı. Demek ki toplum olarak biz inananlar olarak bir şeyleri ihmal ettik ve bela olarak da bu ne yaptı? Bizim başımıza geldi. Öyleyse kardeşlerim, Ramazan ayı rahmet ayıdır, bereket ayıdır, infak ayıdır. Aleyhisselatü Vesselam'ın rüzgardan daha hızlı cömert olduğu bir aydır. Biz de aynı dinin bu mensupları olarak bunu yerine getirelim ve bu bela kendiliğinden yok olup gitsin. Evet. Açları doyurun. Ramazan'ın bir meselesi de aç olan insanların ne durumda olduğunu anlamadır. Bir hatırlatması da budur. Ve orucun ilk farziyetine baktığımızda Şit Aleyhisselam zamanında fakirlere zenginler bir şeyler vermezdi. O zaman 4 öğün yemek yenilirdi. Günler uzundu. İnsanların boyları, şeyleri büyüktü. Ve Allah Azze ve Celle ilk orucu zenginlere farz kıldı. 2 öğün yemek yemeyi onlara yasakladı. Fakirler değil, zenginlere. Onlar açlığın ne olduğunu anlasınlar da onlara bir şeyler versinler diye ilk orucun farziyeti böyle gündeme gelmiştir. Ama orucun daha başka faydaları vardır. Çünkü insanın nefsi doyduğunda şehevi arzuları ne yapar? Artmaya başlar. Ama oruç tuttuğunda beden açsa şehevi arzular da ne yapar? Doyar ve o insana çok güzel meseleleri ne yapabilirsin? Anlatabilirsin. O yüzden dinimizde bekarları ne yapın? Evlendirin diyor. Ama evlenemiyorlarsa dinimiz ne diyor bekarlara? Oruç tutun diyor. Çünkü o damarları büzer, şehevi arzuları ne yapar? Kırar diyor. Ama dinimiz aynı zamanda ne diyor? Ahlakından ve dininden birinin eminseniz onları ne yapın? Evlendirin diyor. Eğer bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne hakim olur diyor. Ne bakıyorsun lan? Bak görüyor musun? Beni evlendirmedin diyor. Evet. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Mideniz daha Ramazan'da bayram yaparken o dilencilere bir iki kuruş daha verebilirsiniz. Ama o bir iki kuruş onun midesini ne yapmaz? Doyurmaz. Onu doyurabilirseniz, açı doyurur, onun duasını alırsanız, Allah Azze ve Celle'nin Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden dediği gibi, eğer onu doyurmuş olsaydın, onun yanı başında beni bulacaktın diyor. Evet, Rabbimiz hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İhtiyaç içindeki insanları, felakete uğrayan insanları unutmayın kardeşlerim. Yapacağınız her hayır sizi fakir kılmaz. Çünkü dinimiz şunu söyler ve doğru söyler. Yediğiniz, içtiğiniz, giydiğiniz yüktür. Bunun hesabını vereceksiniz. Ama şu yedirdiğiniz, içirdiğiniz, giydirdiğiniz var ya, işte bu sizi ne yapacak? Kurtaracak diyor. Evet kardeşlerim. Hayat boyu yapabildiğimiz, yaptığımız, yapa geldiğimiz yanlışları bitirelim kardeşlerim. Sizleri rahatsız eden hareketleriniz nedir? Bir düşünün. Sonra en kötüsünü bulun. Bunlardan bir tanesi yapabildiğimiz, yapa geldiğimiz yanlışlıklar umumen diyeyim nefsime de. Sen dedin mi zıplayanlar oluyor. Tembellik en büyük hatalarımızdan bir tanesi. Başka pis bir gururumuz var. Gururumuz bizim birçok hayrı engelle yapmaya ne yapıyor? Engel olabiliyor. Hor görme, cimrilik, sabırsızlık, yani bu tür kötü huylar insana hiçbir zaman hayır ne yapmıyor? Getirmiyor. Bakın daha önceki dersleri hatırlayacak olursanız Ka'b bin Malik, Allah kendisinden razı olsun, Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde söz söylendiğinde sözü dinlenen ve yiğit birisi, yiğit bir sahabe ama Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte gazaya ne yapmıyor? Çıkmıyor. Çıkmama sebebi ne? Gaflet. Şimdi giderim, arkalarından yetişirim, şöyle yaparım, böyle yaparım diyor ama ne yapıyor? O gaflet veya tembellik diyelim, o sefere gitmesine mani oluyor. Ve daha sonra haklarında belli şeyler uygulanıyor ve haklarında ne yapıyor? Ayet iniyor. Yani bir anlık gaflet, yani koskoca mümin birini dahi cezaya ne yapabiliyor? Düşürebiliyor. Öyleyse gafil olmayalım. Cevval olalım kardeşlerim. Üşengeç olmayalım. Bir şeye azmettiğimizde bu hayırsa sakın ertelemeyelim. Ali radıyallahu anh diyor ki bir şeye azmettiğinde hayır işleyeceksen sakın onu erteleme diyor. Çünkü şeytan sana onu yaptırmaz diyor. Onu aklına getirdi mi hemen hayatına ne yap? Geçir diyor. Eğer bunu yapmazsan şeytan sana ne yapar? Mani olur diyor. Veyahut alimlerimiz der ki bir şeyi mi kaybettin veya bir şeyi mi unuttun? Hemen güzel bir abdest al. İki rekat namaza dur. Şeytan sana onu hatırlatır diyor. Çünkü namazın sevabı çok büyüktür. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Gurur ve kibir de şeytanın en büyük silahlarından bir tanesidir kardeşlerim. Maalesef kardeşliğin bitmesine, birçok insanın arasının bozulmasına ve büyük büyük belaların gelmesine sebep insanın gurur ve kibirine kapılması ve o gurur ve kibirinde onu cehenneme ne yapması? Adım adım yaklaştırmasıdır. Elbette Müslümanın bir gururu vardır. Elbette ki Müslümanın bir yürüyüşü, bir şeyi vardır. Ama Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi yeryüzünde yürürken ne yap? Mutedil ol. Ve dağlardan daha heybetli değilsin diyor. Sesini fazlaca ne yapma? Yükseltme. Seslerin en çirkini nedir? Eşeklerin sesidir diyor. Ve bir şeye azmetti mi onu muhakkak yerine getir, onu küçümseme diyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Cimrilik de ayrı bir beladır. Çünkü bir rivayette imanla cimriliğin bir arada bulunmayacağını söylemiştir Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü cimrilik öyle bir beladır, öyle bir hastalıktır ki yemez, mal toplar, ne yapar? Onun peşinde koşar. Hatta Buhari'de gelen bir rivayette savaşa giden bir savaşçının, mücahitin üst üste iki tane giymiş olduğu zırha benzer diyor, cimrini misal ediyor. Ne zaman diyor elini veya bir şeyini oynatmaya çalışsa hemen diyor zırh mani olur, onu yapmasına engel olur diyor. Yani cimri bu kadar şeydir. Cimri cehenneme yakın, Allah'a uzaktır. Cömert cennete yakın, Allah'a yakındır kardeşlerim. Allah hepimizi cömert eylesin. Her türlü cimrilikten bizleri uzak kılsın. Ve bu Ramazan ayını da cimriliğe son verenlerden eylesin. Bu huylardan uzak kalan samimi kullardan eylesin bizleri. Evet. Bakın hazır Ramazan ayı, hazır şeytanların bağlandığı bir ay. Kötü huylarımızı bir bir tespit edelim ve Ramazan ayı boyunca her gün bir tanesini terk edelim. Yapa geldiğimiz yanlışlardan bu şekilde ne yapalım? Kurtulalım. Bakın Ramazan ayı boyunca, yıl boyunca yapmamız gereken gece namazı olsun, Allah'a ibadet olsun, ne yapıyoruz? Yapmıyoruz. Ama Ramazan ayı geldiğinde hiç üşenmeden her insan, küçük, büyük, yaşlı, genç camiye koşuyor. Teravih namazı kılmaya koşuyor değil mi? Niye koşuyor? He? Şeytanlar bağlanmış. Hazır bunlar bağlanmışken, bu tür ibadetler zor gelmiyorken, bu aylarda da kötü huylarımızı ne yapalım? İyileriyle değiştirelim, onlara son verelim. Ve Allah'ın izniyle belli bir sure geçtikten sonra huylarınızın değişikliğine siz bile ne yapacaksınız? Şaşıracaksınız. Bak tarihinde birçok vesikalar var kardeşlerim. Mesela büyük bir alimin, eser sahibi bir alimin, ismini vermeyeceğim, kızına bir tanesi talip oluyor. Ve adam da halis münafık birisi. Çok zararlı, şerli birisi. Alim kızına bir soruyor, bakıyor ki kızın da gönlü var. Diyor ki veririm fakat tek şartım var. 40 gün cemaatle sabah namazını arkamda kılarsan ben de sana 41. gün kızımın nikahını veririm, kızımı veririm. Tamam diyor. Herkes mani olmaya çalışıyor. Diyor ki yapma, sen büyük bir alimsin, bu senin şanını, bu senin ilmini zedeler, birçok zarar getirir. Alim hiç seslenmiyor. Ve 41. gün hakikaten sözünü tutuyor ve kızını veriyor. Fakat herkes damadı gözlüyor. Damatta tam bir değişiklik var. Herkes şaşırıyor. Münafıklıktan eser kalmamış. Düzelmiş, kötü huyları gitmiş, müminlik sıfatına girmiş. Şaşırıyorlar ve alime soruyorlar. Bunda hikmet nedir diyorlar. Vallahi diyor, sizin düşündüğünüzü ben de düşündüm. Bana talip olduğunda kızıma baktım, gönlünde var. Bunun dinime, geleceğime zarar vereceğini bildim. Ama bu bir imtihan diyor. Vermesem daha büyük bir müşkülatlara yol açacak. Ben de dinimin emirlerine sarıldım. Aleyhissalatü vesselam demiyor mu? 40 gün sabah namazını cemaatle kılanda münafıklıktan ne yapmaz? Eser kalmaz. Onun müminliğine ne yapın? Şahitlik yapın. Ben de bu hadisten amel ettim. İşte gördüğünüz gibi diyor. Kardeşlerim, Ramazan ayı bereket ayıdır. Dindeki gelen emir ve nehileri hayatınıza geçirirseniz siz bile şaşırırsınız. Nasıl ki namaz, günde 5 vakit namaz evin önünden akan nehre benzetiliyorsa, ona giren insan tertemiz olur deniyorsa, namaz böyle insanı ne yapar? Temizler. Namaz Allah Azze ve Celle'nin surede, Ankebut suresinde de dediği gibi insanı her türlü fahşadan, her türlü küfürden ne yapar? Alıkoyar. Onun için her ibadetin bize ayrı bir kazancı var. Buna ne yapalım? Dikkat edelim. Bunu ihmal etmeyelim kardeşlerim. Ramazan ayı bildiğiniz gibi oruç ayı, infak ayı, sadaka ayı, Kur'an ayı. Ama sadece aç kalma ayı değil. Huylarımızı değiştirme ayı. Aynı gurur, kibir, aynı hastalıklı, cahiliye adetlerini, kabalığı, soytarılığı, ihlassızlığı, samimiyetsizliği devam ettireceksek, o zaman orucun da ibadetlerin de insana ne yapmıyor? Bir anlamı olmuyor. Bakın yaşamış olduğumuz ortamda çevremize bir bakın. Bir ağacı izleyin. Bir ağaç gözümüzün önünde ne yapıyor? Kupkuru oluyor. Sen zannediyorsun ki ölü. Sonra o ölü ağaç hafif hafif ne yapıyor? Yeşermeye başlıyor. Tomurcuğa duruyor. Meyve veriyor. Gölgesinde oturuyorsun. Dinleniyorsun. Onun meyvasını yiyorsun. Sonra ne yapıyor? Yapraklarını tekrar döküyor. Aynı vaziyete geliyor. Yani bir ağaçtan da mı daha kötüsünüz? Ondan da mı acizsiniz? İnsan da kuruyabilir. İnsan da günah işleyebilir. 99 kişiyi de öldürebilir. Ama tövbe ettiğinde, samimi olduğunda, bir yaratıcısının olduğunu bilip de Ya Rab, Ya Rab diye döndüğünde Allah Azze ve Celle ne kadar günahın olursa olsun o kadar mağfiretle seni ne yapacaktır? Karşılayacaktır. Allah hepimize mağfiret etsin. İbadetlerimizi kabul eylesin. Ve unutmayalım ki insan ibadet eder. İbadetlerine dikkat etmez. Huy ve yaşantısını değiştirmezse çok tehlikeli meseleler var. Çünkü aleyhissalatü vesselam kim diyor İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirmez, hala pis ahlakında devam ederse geçmişinden de hazırından da günahlarından ne yapır? Hesaba çekilir diyor. Ama diyor her kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirir, kendine çeki düzen verir, iman üzerine yaşamaya gayret eder, cahili adetlerini bırakırsa geçmişinden de hazırından da hesaba ne yapmaz? Çekilmez diyor. Bu çok büyük bir mükafat kardeşlerim. Öyleyse İslam'ımızı güzelleştireceğiz. İbadetler bize ne yapacak? Fayda verecek. Yapılan ibadetleri böyle bir alışkanlık içinde yapmayalım. Orucu bir alışkanlık gibi aç şeye tutmayalım. Bizim ahırda 21 tane inek vardı. Samanı dökersen yerdi, dökmezsen yemezdi. Şimdi iki öğün saman döktüğünde onlar oruç mu tutmuş oluyor? İnsan bu vaziyete düşmemeli kardeşlerim. Oruç, Allah'ın bizden istediği nedir? Farz olan ibadetlerden bir tanesidir. Ve mükafatını da ben vereceğim diyor. Öyleyse bedenen, ruhen ne yapalım? Orucu tutalım, kendimize çeki düzen verelim. Rabbimizin razı olmadığı her türlü huydan, davranıştan uzak duralım. Birçok sohbetimizde de dile getirdiğimiz gibi, birisi sana çatsa bile ne diyeceksin? Ben oruçluyum. Sözde kolay ama bunu başınıza geldiğinde de uygularsanız bak oruç size fayda vermiş. Eğer uygulayamıyorsanız demek ki oruçtan bir gafilsiniz. Hani bazen insan namaza durduğunda ilk duruştaki bir tekbiri hatırlıyor. Selamı nasıl verdiğini ne yapmıyor hatırlamıyor. Şimdi ben soruyorum hoca ne okudu birinci rekatta adam düşünüyor şimdi. Niye düşünüyor? Hiç takip etmemiş ki adamı. Okuduğu ayetlerin üzerinde düşünmemiş ki, tefekkür etmemiş ki, hamd etmemiş ki, duranlarla durmuş, selam verenlerle selam vermiş. Ama hakikaten ruhen, bedenen namaza dursa, bütünleşse ne yapacak? O ona fayda verecek. Bedeni huzur bulacak, ruhu ne yapacak? Huzur bulacak. Vallahi Azze ve Celle de ona ne yapacak? Verdikçe verecek kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Ramazan ayını hayırla geçiren samimi kullardan eylesin. Ramazan ayını boş geçirenlerden eylemesin. Gecelerini de değerlendiren, Kur'an okuyan ve Rabbuna gizli gizli tenhada gözyaşı döken samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyk. Elhamdülillahi Rabbil alemin.